Ama بعد Kitab-ı Selam. Şimdi bugünkü konumuz selam bahsi. Selam öncelikle ne demek? Esselamu aleykum diyoruz değil mi? Esselam. Ne demek esselam? Yani bazıları diyor ki yani merhaba. Değil mi? Merhaba değil. Selam bir duadır. Dua. Verdiğiniz kimseye, selam verdiğiniz kimseye bir duada bulunuyorsunuz. Peki ne duasında bulunuyorsunuz? Selamet duasında. Allah Teala seni tüm kusurlardan, tüm belalardan, tüm hastalıklardan, tüm musibetlerden ne yapsın? Salim kılsın, selamette kılsın. Yani selam demek bu demek. Esselamu aleykum. Karşıdaki adam diyecek ki ve aleykumusselam ya da ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Tamam. Tabi Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de selam adabından bahsetmiş. Diyor ki ve izâ huyyitum bi tahiyyetin. İmam-ı Nevevi bu bapta zikrediyor bu ayetleri. Ve izâ huyyitum tahiyye. Selam verildiği zaman size ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha. Siz karşılık olarak daha güzelini verin diyor. Onun için alimler diyor ki selam vermek sünnet. Selama cevap vermek nasıl cevap vermek? En güzeliyle. Yani sana mesela bir adam esselamu aleykum dediğinde sen ve aleykumusselam ya da ve aleykumusselam ve rahmetullah. Bir adam gelip sana dese ki esselamu aleykum ve rahmetullah. Sen nasıl cevap vermek zorundasın? Ve aleykumusselam ve rahmetullah ya da ve berekatuh. Sana rahmetullah diyerek selam verirse sen ve aleykumusselam deyip susamazsın. Çünkü Allah Teala ne diyor kitabında? Size selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle karşılık verin. Ya da misliyle. Tamam mı? Ya da misliyle. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha ev rudduha. Ne yapın? Ya daha iyisini ya da olduğu size verilen şekliyle karşılığını verin. Bir adam size gelip dese ki Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sen de ve aleykumusselam. Oldu mu? Olmadı. Sen vacibi terk et. Bir adam geldi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh dedi. Sen kalktın. Ooo birader hoş geldin canım gel. Güzelim. Gözünün yağını yiyeyim. Çok özledim seni. Gel bir öpeyim seni dedin. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Ne yapman lazım? O aleykumusselam ve rahmetullahi ve berekatuh demen lazım. Bu bir Allah-u Teala'nın bizlere öğrettiği İslami bir adab, edep. Bunu çocuklara öğretmek lazım. Kadınlara öğretmek lazım. Yaşlılara öğretmek lazım değil mi? Bu bir dua. Tabii yani bunu öğretirken bunun bir dua olduğunu söyleyeceksiniz. Dua. Siz selam verdiğiniz topluluğa ne yapıyorsunuz? Dua ediyorsunuz. Esselamu aleykum. Yani Allah sizleri ne yapsın? Selamette kılsın. Noksanlıklardan, kusurlardan, belalardan, musibetlerden. Tabi bizler namazda da bu selamı veriyoruz değil mi? Sahabeler ne yapıyorlar namazda? Esselamu alallah diyorlar. Ondan sonra peygamberimiz yok diyor. Allah-u Teala'nın kendisi selam. Yani Allah-u Teala noksansızdır. Kullarını selamete çıkaracak olan da kimdir? Allah'tır. Allah-u Teala'ya dua edilmez. Kendisini selamette kılması için. Değil mi? Allah Teala zaten kim selamette kılın, kimin için selamette kılınması istenir? Eksik olanlar için. Değil mi? Bizler için, yaratıklar için. Sahabe esselamu alallah deyince Allah Resulü aleyhisselam Allah-u Teala'nın kendisi selamdır diyor. Yani selamete çıkaran Allah-u Teala'dır. Ne diyoruz? Esselamu Peygamber aleyhisselatü vesselam'a da selam veriyoruz. Ardından Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine ne olsun? Selam olsun. Biz bunu her namazda 4 rekatlık olan namazlarda 2 defa söylüyoruz. Aslında o kadar çok kişiye selam vermiş oluyoruz ki ama farkında değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İmam Bukhari'nin ve İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği hadiste فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذَٰلِكْ Şayet namazınızda Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dediğiniz zaman derseniz böyle diyorsunuz. Sellemtum ala kulli abdin salihin fis sema'i vel ard. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu söylediğinizde namazda Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin yerdeki ve gökteki tüm salih kullara selam vermiş olursunuz. Yani sadece insanlara değil. Ve sadece hayatta olanlara da değil. Diyor ki Şeyh Salih Al-Useymin Rahimahullah. Yani diyor biz aslında bütün peygamberlere selam veriyoruz. Aslında biz diyor sahabelerin tümüne selam vermiş oluyoruz. Ve biz peygamberlerin ashabına, diğer peygamberlerin ashabına, havarilere, değil mi? Havariler, İsa Aleyhisselam'ın havarilerine, Musa Aleyhisselam'ın seçtiği o seçkin insanlara 70 tane kişi seçiyor Musa Aleyhisselam. Ve bunun dışındaki diyor bütün salih kullara selam veriyoruz namazda. Düşünsenize. Ve aynı şekilde meleklere, Cebrail'e selam veriyoruz. Çünkü fissema diyor. Gökteki Mikail'e, İsrafil'e, ölüm meleğine ve diğer bütün ne yapıyoruz meleklere selam vermiş oluyoruz. Ama farkında değiliz. Değil mi? Namazı kılarken bir şeyler okurken olayın idrakinde değiliz. Ne okuyoruz? Ne söylüyoruz? Kime selam veriyoruz? Bu kadar dinimizden uzak kalmışız. Şimdi Yüce Rabbimizin kitabını okuyoruz. Allah Teala bizlere orada nelerden bahsediyor, neler buyuruyor? Biz farkında değiliz. Sadece okuyoruz kuru kuru. Ama öyle bir zamana geldi ki şu anda kuru kuru okuyan bile kalmadı. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'i kuru kuru okuyan bile kalmadı yani. Kuru kuru derken anlamını anlamadan sadece yüzüne Arapçasından okuyan bile kalmadı. Halbuki çok büyük ibadetlerden bir ibadet. Yine Muhammed İbn Salih el-Useymin rahimahullah Allah ona rahmet etsin dediği gibi ibadetlerin en kolayı nedir? En kolayı. Zikir. Dille, dilini içeride iki hareket ettir. Zikir. La ilahe illallah. Allahümme salli ala Muhammed. Bunlar hep zikir. Ama Allah Teala kuluna tevfik vermezse, başarı vermezse kul bundan mahrum oluyor. Sen bu kuldan Allah'ın kendisini zikretmesinden mahrum bıraktığı kulu nasıl olsun da sabah kalksın camiye gitsin. Kat kat daha ağır değil mi? Onun için zaten camiye bir giriyorsunuz sabah. Ya bir saf, ya yarım saf, ya bir buçuk saf. Hepsi yaşlı. Bir de hepsi dediğin gibi yaşlı. Genç yok. Orta yaşta yok. Çoluk çocuk yok. Sabah namazı sanki sadece yaşlılara emeklilere farz kılınmış. Maalesef. Evet, İmam-ı Nevevi rahimehullah diyor ki: "Babu fadlis selami vel emri bi ifşaihi." Selam vermenin fazileti ve selamı yaymanın fazileti. Yahudilerin bu ümmette kıskandıkları en çok kıskandıkları hususlardan bir tanesi selam vermek. Tanıdığına ve tanımadığına. Yahudiler çok kıskanıyorlar bunu. Diğer bir kıskandıkları şey ne? Fatiha'nın bitiminde amin demek. Sahabeler ne diyor? Amin derdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hurma dallarından olan çatısı, hurma dallarından olan mescidinin hurmalıklarına vardı. Amin derken ses yankısından sallanırdı. Yahudilerin en kıskandığı iki husus. Abdullah İbni Mesud zannedersem hatırladığım kadarıyla rivayet ediyor. Sahih bir rivayet. Kıyamet alametlerindendir. Sadece selamın tanıdık kişilere verilmesi. Mesela yolda yürüyorsun. Dakikalarca yürüyorsun. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Kimseye selam vermiyorsun. Bu kıyamet alameti. Ben biliyorum küçükken. Şimdi hatta aklıma geldi. Babamla bir gün Bursa'ya gitmiştik. Bir akrabayı ziyarete. Otogarda indik. Otogarda yürüyoruz. Hatırlıyorum. Şu an aklıma geldi. Şu an hatırladım. Otogarda yürürken 4-5 kişiye babam selam verdi. Onlar da babama selam verdiler. Esselamu aleyküm hacı abi diyorlar babama. Babam aleyküm selam diyor. Babam selam veriyor. Yani yaklaşık olarak 20-25 yıl. 25-26 yıl. Küçüğüm dedim. Baba dedim ya bunların hepsini tanıyor musun sen? Niye sana selam veriyorlar? Niye yani böyle hacı abi selamun aleyküm diyorlar ikide bir. Şimdi bakıyorum aradan 25 yıl geçmiş. Uzun bir zaman. Yarım şey çeyrek asır. Şimdi insanlar artık birbirine selam vermez olmuş. Hamdolsun bizler sünneti yaşamaya çalışan insanlar olduğumuz için sakalımızla, takkemizle, kılığımızla, kıyafetimizle. Hani biraz bizi görünce insanlar selam veriyor bize. Değil mi? Ama sünneti yaşamayan, kılığıyla, kıyafetiyle Müslümanın takınması gereken kılık kıyafet yerine başka bir kılık kıyafet olanlara kimse selam verir diye düşünmüyorum ben, değil mi? Demek ki bu bir kıyamet alameti. Esselamu alel ma'rifet diyorlar. Tanıdığa ne yapmak? Selam vermek. Sadece tanıdığa selam vermek kıyamet alameti. İmam-ı Nevevi rahimahullah Nur suresi 27. ayet. Tabi dedik ya Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki yani bizlere bütün adabı edebi öğretiyor. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Abdullah ibn Mesud'un dediği gibi. Kur'an'da diyor ey iman edenler ayetini duyduğunuz zaman ne yapın? Hemen kulak verin. Hemen kulak verin. Ya size emredilen bir emir var ya da sizin yasaklandığınız bir yasak var. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu. Ne yapmayın? La tedhulu. Girmeyin. Bakın Kur'an-ı Kerim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bizimle konuşuyor. Yani Kur'an-ı Kerim bizim öyle bir kitap haline getirmişiz ki anlaşılmayan, kimsenin anlamadığı, hocaların gidip ölüleri okuduğu, cenazelerde okunulan, değil mi? Bir kitap. Allah Teala bakın anlaşılır bir dille biz Müslümanlarla, biz insanlıkla konuşuyor. Aleykümselam. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten evlere girmeyin. Gayra buyutikum sizin olmayan evlerinize girmeyin. Hatta testenisu ne yapana kadar? İstinas tabi izin anlamında ama izinle birlikte ne var? Bir de yani gönül huzur. Gönül hoşnutluğu. Sadece izin değil. Ne gibi? Yani diyelim ki tabi bizim evlerimiz pek buna müsait değil. Arapların genelde evleri bu şekilde. Büyük evler. Misafirin gireceği kapı ayrı, ev halkının gireceği kapı ayrı. Dedik ki öyle evi olanlar dedi ki ya saat 4'te buluşalım. Bugün benim evime gel. Saat 4'te gel. Sen geldin, misafirin girdi kapıdan. Esselamu aleykum diye bağırdın. Duyan olmadı. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? Selam verip içeri giriyorsun. Niye? Çünkü daha önceden neyin var senin? Randevun var. O gireceğin yerde zaten ev halkı yok. Misafirlere has kılınmış bir yer. İşte testenisu ifadesi bunu içeriyor diyor alimler. Testezinu demedi Allah Teala. İzin isteyin. Testezinu olsaydı, izin isteyin olsaydı, saat 4'te gel dememe rağmen yine izin isterdin. Ama testenisu, yani izin istemekle birlikte ne var? Yani acaba girsem mi girmesem mi tereddütü yok. Çünkü zaten biliyorsun ki sen 4'te çağırdı ve orası ne? Müsait. Hatta testenisu ve tusallimu ala ahliha. İzin isteyip ne yapın? İçeride onlara selam verin öyle girin. Esselamu aleykum. Edhul. Peygamber öyle diyor, öğretiyor. Edhul. Gelecek daha ileride. Edhul. Ne demek? Edhul. Gireyim mi? Gireyim mi? Bu şekilde ne yapacağız? İzin isteyeceğiz. Önce selam vererek. Ve izâ dakaltum buyuten. Allah Teala Nur suresi 61'de diyor ki ve izâ dakaltum buyuten. Evlere girdiğiniz zaman فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ Ne yapın? Selam verin. Kendinize, ev halkınıza yani. تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Nasıl bir selam? Hay, merhaba, ne haber, nasılsınız? Değil mi? Bay bay çıkarken, bay bay yapamcaya. Değil mi? تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah katında. مُبَارَكَةً طَيِّبَةً Tertemiz, mübarek bir selam. Ve Nisa suresi 86'da buyuruyor Allah-u Teala ve izâ huyyitum bitahiyyetin sizlere selam verildiğinde ne yapın? Fehayyû cevap verin. Selama selamla cevap verin. Bi ahsene minha daha güzeliyle. Evrudduha. Ne yapın? Bunu karşılığını verin. Misliyle karşılığını verin. Hal etâki hadîfü dayfı İbrahim Zâriyat suresi 24-25 Allah-u Teala İbrahim aleyhisselam'dan bahsediyor bize şimdi. Hal etake hadisu İbrahim. Diyor ki İbrahim'in misafir hadisu zayfi İbrahim. İbrahim'in misafirleri kim? İbrahim'in misafirleri melekler. Onların diyor haberi sana geldi mi ey peygamber? Ey elçi. Biliyorsunuz melekler Nasıl geldiler İbrahim Aleyhisselam'a? Şekilleri farklı, değişik. Kendilerini gizleyerek geldiler. Tabi İbrahim Aleyhisselam anlamıyor baştan. Yemek getiriyor. Bi'iclin haniz. Kızartmış. Yani ızgara yapmış. Mangal yapmış tabiri caizse. Ne getiriyor? Ecil. Ne demek ecil? Buzağı. Körpe et. Bir bakıyor ki melekler ellerini ne yapmıyorlar şeye? Uzatmıyorlar. Korkuyor. İbrahim Aleyhisselam. Tabi melekler bu olayın başı var bir de. İz dahalu aleyhi. Melekler girer girmez içeri İbrahim'in yanına. Fekalu selama. Ne dediler İbrahim'e? Selam. Selam. Fekalu selama. Kale. İbrahim cevap verdi. Selamun. Bak melekler selamen diyor. Melekler. İbrahim nasıl cevap veriyor? Selamun. Yani burada bir selamlaşma var. Yani onlara selamu aleyküm diyor. İbrahim Aleyhisselam da ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Daha çok fazlasıyla selam veriyor. Peki nereden çıkarıyoruz bunu? Kur'an'da böyle bir şey yok. Neye binaen söyledik? İbrahim Aleyhisselam'ın selamı meleklerinkinden daha fazla, daha iyi, daha güzel. Şuur olarak söylüyorum ki birisinde selamen, birisinde selamın. İkisi de tekil. Birisi mansub fiil cümlesi. Birisi merfu isim cümlesi. Diyor ki alimler ikisi de nekra. İkisi de nekra. Diyor ki alimler Arapçada isim cümleleri devamlılık arz eder. Yani süreklilik arz eder. Yani peşinden ardından bir şeyler var. Ama fiil cümleleri ne yapmaz? Devamlılık arz etmez. Odur yani. Bitti. Aliyun. Ali geldi. Bitti. Ama dediğin zaman Aliyun talibun. Ali öğrencidir. Devam ediyor öğrenciliği. Melekler fiil cümlesiyle selam veriyor. Kalu selamen. Allah Teala böyle anlatıyor meleklerin selamını. Fiil cümlesiyle selamen. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı ne? Kale selamun. Yani isim cümlesi. Yani selamı daha şey. Sebat, devam, sürekli ve daha güzel. Tabi Allah'ın peygamberleri vahiyle konuşuyorlar. Burada da İbrahim Aleyhisselam onlara ne yapıyor? Bu şekilde cevap veriyor. Eve girdiğimiz zaman arkadaşlar sünnet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve girdiğinde önce ne yapıyor? Dişlerini misvaklıyor. Dişlerini misvaklıyor. Eve girerken dişimizi sağ elle mi misvaklayacağız, sol elimizle mi misvaklayacağız? Hangisi arkadaşlar? Sol. İhtilaf etti ulema. Birisi sağ dedi, birisi sol dedi. Nasıl bir tafsir yapmıştık? Sünnet için sağ eğer dişimiz temiz, temizlenmeye ihtiyaç yok, ağzımızda koku yok ise ama peygamberimiz böyle yaptı diye bu sünneti yaşamak için yapıyorsak sağ elle. Ama dişlerimiz pis, pisliği gidermek istiyorsak sol elle. Tafsil. Yani ilim tafsil istiyor arkadaşlar. Eczacılık gibi. Eczaneye gittiğin zaman başım ağrıyor dediğin zaman pat diye herhangi bir baş ağrısı ilacı verirseniz adamı sakat edersiniz. Değil mi? Adama soracaksın. Şekerin var mı? Kadınsa hamile misin? Tansiyonun var mı? Ona göre uygun bir şey vereceksin. İlim de böyle bir şey yani. Direkt atlamayacaksın. Avam atlıyor cahil. Caiz mi? Öyle olur mu? Değil mi? Çünkü ilim yok, bilmiyor. Her gelene ilmi olmayan adam ne verir? Bildiği aspirini verir, koyar. Alır iç. İlim de böyle bir şey arkadaşlar. Tafsil. Alimler onun için bakın kitaplara, şerhlere yazmışlar. Buradaki kitapları görüyorsunuz böyle. Bunların hepsi tafsilden bahsediyor. İlimin tafsilinden bahsediyor. Evet. Tabi ehli kitap bize selam verirse ne yapıyor? Tabi eve girdin. Ağzın kokmuyor. Dişlerin temiz, pırıl pırıl. Ama peygamberimiz böyle yaptı diye yapıyorsan sağ elle. Ama yemek yemişsin. Dişlerinin arasında kalıntılar var. O zaman sol elle. Namazda da aynı şekilde. Tabii namazda sağ elle. Namaza gidiyorsan, dişlerini temizleme gayesiyle kullanıyorsan sol elini. Peki ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar bize selam verirse ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler geliyor. Esselamu aleykum diyorlar. Esselamu aleykum. Aleyhisselam diyor ki ve aleykum. Rivayet Buhari ve Müslim'de. sizin üzerinize olsun. O söylediğiniz ölüm. Ölüm. Yahudiler sam, es-sam ölüm. Rivayette de geçiyor. Kim sabahleyin 7 tane çörek otu yerse bu çörek otu sam hariç her şeye şifadır. Yani ölüm hariç her şeye şifadır diyor. Aleyhisselatü vesselam ve aleykum diyorlar. Ölüm sizin üzeriniz olsun. Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki şayet diyor biliyorsan ki Yahudi, Ermeni, Hristiyan sana düzgün selam veriyor. Esselamu aleykum. Selamette olasın anlamında veriyor. Sen de bu aleykum selam diye bilirsin diyor. Ama önemli olan ehli kitaba selamla sen başlamayacaksın. Önce selamı sen vermeyeceksin ona. O sana selam verirse. Ve aleykum. Doğruysa da doğru verebilirsin diyor. Şeyh Muhammed bin Salih el-Useymin rahimahullah. Evet. Tabii sen orada yani şunu söyleyebilirsin, şunu kastedebilirsin, şunu dua edebilirsin. Allah seni bu batıl olan dininden selamette kılsın, uzak kılsın. Sana hidayet etsin anlamında diye bilirsin. İbn-i Hüseyin diyor ki rahimahullah. Çünkü diyor, ayet genel gelmiş. Size selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin. Karşılık verin. Bazı ilim ehli de diyor ki hayır. Sadece ve aleykum dersin de. Müslümana dersin diyor. Evet ilk hadis. Abdullah İbni Amr İbni Az. Bu Abdullah genç delikanlı radıyallahu anh. Dediğimiz gibi babasıyla arasında 11 yaş var. Babasıyla arasında Amr İbni As ile 11 yaş var. Bu mübarek sahabe diyor ki enne raculen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem eyyul islami hayr eyyul islami hayr. Sahabeler bizler gibi değil arkadaşlar. Hani soralım da bilgimiz olsun, bilgi dağarcığımız genişlesin. Şu mesele ile alakalı, şu konuyla alakalı bir bilgimiz olsun. İleride konuşurken ne yaparız, bahsederiz değil. Sahabeler soru soruyorsa hemen ne yapacak? Amel edecek. Adam gelip diyor ki eyyul islami hayır. İslam'ın en güzel olanı hangisidir? Yani din adına hayırlı olan ameller nelerdir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam tut'imut ta'ame ve takra'us selame ala men arafte ve men lem ta'rif. Ne yapacaksın diyor aleyhissalatü vesselam? Tut'imut ta'am. Yemek yedireceksin. Bu yemek yedirmek çok önemli bir husus arkadaşlar. Yemek ikramında bulunmak çok önemli bir husus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El haccul mebrur leyse lehu ceza illel cenne. İmam Ahmet İbn Hanbel rivayet ediyor. El haccul mebrur leyse lehu ceza illel cenne. Mebrur olan, makbul olan haccın karşılığı ancak cennettir. Diyorlar ki Allah'ın Resulü haccın mebrur olması da ne demek? Yani nasıl olur? Diyor ki aleyhisselam it'amut ta'am. Yemek yedireceksin. Yani haçta bile aleyhisselatü vesselam haccın kabul olmasının bir alametini ne olarak gösteriyor? Yemek yedireceksin. Eskiden hatta bizim toplumumuzun insanlarında da bu adet vardı. Hala ben biliyorum aileler evlerinde her gün ev halkı 5 kişiyse hanesi 10 kişilik yemek pişer. Misafir gelir diye. Gelir. Bu büyük bir ecir, bu büyük bir sevap. İslam'ın en hayırlı amellerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Yani sahabe soruyor. Aleyhisselatü vesselam diyor. Tut'imut ta'am. Yemeği yedireceksin. Ve takra'us selam ala men arafta ve men lem ta'rif. Tanıdığın tanımadığın herkese selam vereceksin. Deminden geldiği gibi. Ya biz bu adamı tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Selam ver. Hayır. Tabi ilim ehli tafsil ediyor. Ayrıntıya gidiyor. Karşılaştığın adam fasık bir adamsa biliyorsun adam fasık, günahkar. Sigara içiyor, sakalını kesiyor. Pantolonlar uzun, paçalar uzun. Bunları örnek veriyorum ki çünkü çok yaygın olan fısk alametleri bunlar. Ondan sonra diyor ki ilim ehli bu adama istersen selam vermeyebilirsin. Hangi maksatla? Hangi niyetle? Tavır, hecir deniyor buna. O adamı yapmış olduğu fiilinden dolayı ne yapmak? Terdiye etmek, te'dib etmek niyetiyle. İlk şey bu. İkincisi, bu yaptığın tavrın, takındığın tavrın, selam vermeme tavrının karşı taraftan ne olması lazım? Yankı, etki olması lazım. Yani selam vermiyorsun adam ya bu da kendi kafasına göre bir selam veriyor, bir selam vermiyor. Bu da ne ki filan gibi hiç anlamayacak bir kişiyse sen yine selamını ver diyor elime. Ama seni seven, seni bilen, seni tanıyan bir insan ve senin ona karşı tavır takınmanı anlayan ve niçin tavır takındığını bilen bir kimse ise burada ne yapacaksın? Biraz tavır takınacaksın. Diyeceksin ki kardeşim, bak, sen yani muhalefet ediyorsun. Yapma, etme. İkincisi, kafir olanlar. Kafirlere ne yapmıyoruz? Selam vermiyoruz. Ancak bize onlar selam verirse onların selamına cevap veriyoruz. Üçüncü kısımda Müslüman Müslüman şahsiyetler. Bunlara da ne yapıyoruz? Tanıyalım, tanımayalım, selam veriyoruz. Tanıyalım, tanımayalım, selam veriyoruz. Evet. İkinci hadis an Ebi Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal lemme halakallahu teala Adem aleyhisselam. Allah Teala Adem aleyhisselam yarattığında kale dedi ki izheb fesellim ala ulaik neferin minel melaiketi culus. Dedi ki Allah Teala Adem aleyhisselam git falanca yerde oturan meleklere selam ver. Allah Teala peygamberine selam vermeyi öğretiyor şu anda. Festemi' ma yuhayyuneke. Diyor ki Allah Teala Adem'e ve onları işit, onları dinle. Onlar sana ne cevap verecekler? Ne diyorlar yani? Karşılık olarak ne verecekler? Fe innehâ tahiyyetuke ve tahiyyetu zurriyyetik. İşte diyor bu duyacağın cevap senin ve senin zürriyetinin ne olacak? Selama verdiğiniz cevap olacak. Meleklerden öğren. Fekale, gitti Adem ve dedi ki fekale esselamu aleykum. Esselamu aleykum. Fekalu esselamu aleyke ve rahmetullah. Onlar da dediler ki esselamu aleyke ve rahmetullah. Senin üzerine selam olsun ve Allah'ın rahmeti olsun. Fezaduhu ve rahmetullah. Melekler bakın Adem'e ne yapıyorlar? Verdiği selama fazlasıyla cevap veriyorlar. Esselamu aleykum ve aleyküm selam ve rahmetullah. İlim ehli beyan etmişler. Esselamu aleykum mu yoksa selamun aleykum mu? Diyor ki ikisi de olur. İkisi de olur. Yani selamun aleykum da olur. Esselamu aleykum da olur. Peki içeri girdiğimiz zaman bir kişi varsa esselamu aleyke mi diyeceğiz yoksa esselamu aleykum mu diyeceğiz? Hangisi? Yine ihtilaf etti ulema. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Şeyh el-Albani rahimehullah ta hadise sahih diyor. Ne diyor Aleyhissalatu vesselam? İza laqiya er-raculu ahahul muslima. İza laqiya karşılaşırsa er-raculu ahahu kardeşine el-muslima kardeşine Müslüman kardeşine karşılaşırsa fel yaqul söylesin esselamu aleykum. Çoğul. Yani bir kişi kadın. Demek ki burada hadis hüccet. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tirmizi rivayet ediyor. Çoğul. Yani sana ve senin yanında bulunan bütün melekler. Dedik ya deminden namazda ettehiyatü okurken esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Böyle dediğin zaman yerdeki ve gökteki herkese selam veriyorsun. Demek ki çoğul olarak söylemek daha uygun. Ama kitabın şarihi Muhammed İbn Salih el-Hüseyin rahimahullah diyor ki tek kişi varsa esselamu aleyke demen daha uygun olur diyor. Tabi bu hadis onun üzerine ne? Hüccet. Evet. Üçüncü hadis an Ebi Umarete el-Bera ibn-i Azib. Bera ibn-i Azib radıyallahu anh kale dedi ki emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne yaptı? Emrettiler. Bi seb'in 7 şey emretti. Bi iyadetil marizi hasta ziyaret. Sabah gidersen 70 bin melek, akşam gidersen akşam 70 bin melek sana sabaha kadar, sabah gidersen akşama kadar sana ne yaparlar? İstiğfar ederler. Çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Derdimiz fazilet olsa inanın hastanelerden çıkmayız belki. Ama derdimiz pek ahirete benzemiyor yani. Değil mi? Yani ilim meclisleri yapıyoruz işte. İnsanlarda ne var? Bir gevşeklik. Neden? Çünkü somut bir karşılığı yok. Cebe giren, bankadaki hesaba giren, eve gelen pek böyle bir şey yok yani. Görmeyince de insan ne yapmıyor pek? Ya şimdi Sanki biz sorumlu değiliz Kur'an ezberlemekten. Sanki biz sorumlu değiliz Arapça öğrenmekten. Değil mi? Başkası öğreniyor işte tavırlarındayız. Halbuki arkadaşlar kıyamet gününde ahirette çok ihtiyacımız olacak ameller bunlar. Salih ameller. Allah Teala ve sari'u yarışın diyor. Yarışın, koşuşun. Sahabeler gibi yani. Yani geçen de ifade ettik. Herkesin ölümü çok yakın. Ayağındaki ayakkabının tabanından bile. O kadar yakın sana böyle. Ama gaflet öyle bir hale getiriyor ki insanı, sanki hep başkası ölecek. Sanki hep başkası ölecek. Sıra bize, yani ne zaman gelir? Çocuklar büyür. Biz emekli oluruz. Değil mi? Ondan sonra onlar evlenir. Onlar bize bakar. Evimiz olur. Arabamız olur. Çiftliğimiz olur. Köyde bir evimiz olur. Ondan sonra biz ölürüz. Öyle geliyor bize. Halbuki öyle değil arkadaşlar. Ölüm aniden geliyor. Aranızda belki bu akşam, aramızda, ben de dahil, bu akşam sırası gelmiş kardeşimiz olabilir. Değil mi? Onun için Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Uzun ömür ama nasıl uzun ömür? Hayırlı ameller üzere, salih amellerle uzun ömür. Salih amellerle uzun ömür. وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ Cenazelerin peşinde ne yapmak? Bulunmak. Yani cenazeyi namazını kılmak bir kıraat. Cenazeyi gömmeye gitmek iki kıraat. Nedir kıraat? En düşüğü Uhud'da kadar sevap, ecir. Uhud'da. Evinde köpek besleyenin de her gün onun şeyinden ne azalıyor? Bir kıraat ecir azalıyor. Evinde ya da bahçesinde yani. Eğer bekçi köpeği değilse, av köpeği değilse. Şimdi moda olmuş kafirler. Değil mi? Sokaklarda köpek gezdiriyor küçücük. Şimdi bakıyorsun Zeytinburnu'nda, Güngören'de. Adam apartmanın giriş katında, yer bodrum katında oturuyor. Köpekle yaşıyor. Niye? 2-3 tane filmde seyretti, gördü. Özendi hemen değil mi? وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ Hapşurana ne yapmak? Bu farz. Farz. Eğer bir insan hapşurduğu zaman elhamdülillah derse bunu duyan herkesin üzerine bir haktır diyor. Allah Resulü hadiste. Alimler diyor ki vaciptir, farz. وَنَصْرِ الضَّعِيف Zayıf olana yardım etmek. وَعَوْنِ الْمَظْلُوم Mazluma yardım etmek. Bunların hepsi üzerimize hak. Yani bizler bugün belki hiç farkında olmadığımız şeylerden dolayı kıyamette hesaba çekileceğiz. Yanı başımızda Suriyeliler sokakta yatıyor şurada. Bu soğukta. Betonda yatıyorlar. Ben geçen gördüm. Her gün görüyorum. Ne yapıyoruz? Yani eve gidiyoruz. Diyoruz ya şu kombiyi biraz aç. Bugün çok soğuk. Değil mi? İki öğün yemek pişmiş diyoruz. Niye çorba yok? Adam orada şurada hemen yani 100 metre ötemizde şu an çıksak gitsek hepimiz orada yatan aileleri göreceğiz. Ya mübarek oradan geçerken al bir tabak yemek koy önüne yesin. Civcive güvercine duyduğun merhamet kadar bir merhamet duy. O bile yok. Binlerce insan Aksaray'da son durakta iniyor metrodan. Bakarken sanki böyle şeyden geçiyorlar. Müzeden geçiyor. Vay be adamlara bak ne hale gelmişler. Ya senin Müslüman kardeşin. İnanın arkadaşlar. Yani Allah'ın katında sorumluluğumuz var. Mesuliyetimiz var. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bu insanlara karşı, bu Müslüman kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Al evlerine git. Herkesin burada ilgilendiği bir tane Suriyeli aile olması lazım. Bak burada kaç kişi var? 15-20 kişi var şu anda. 20 tane aile şu anda sırf buradaki insanların ilgilendiği bir aile olması lazım. Evine gittiğin, poşet götürdüğün, destek olduğun aileler. İfşa-i selam. Selamı yaymak diyor Aleyhisselam. Bu da emir. Selam vermek demiyor. Selamı yaymak. Yayacaksın bunu. Çoluğunu çocuğunu öğreteceksin. İbrar-ı muksim. Yemin edenin yeminini yerine getirtmek. Adam yemin etmiş. Yemin ettiyse onun yeminini bozdurmamaya çalış. Yani adam mesela vallahi de ben ödeyeyim diyor. Bu yemeği ben ödeyeyim, yemin ettim diyor. Sen artık onlara yapma. Onunla artık onun yemin ediyor. Bazıları var. Araplarda bu çok yaygın. Adam o da yemin ediyor. Yok diyor. Vallahi ben ödeyeceğim. Şimdi ikisinden birisi ne yapacak? Kefaret ödeyecek. Sen kardeşin yemin ettiği zaman ne yapacaksın? Onun yeminini yerine getirmesine yardımcı olacaksın. Yine Ebu Hurayra 4. hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tedhulunel cenne hatta tu'minu, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Allah'a iman, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman. Ardından gelen kitaplara, meleklere, değil mi? Ahiret gününe iman. Ve kaderin hayrına ve şerrine iman. İnsan istediği kadar iyi kimse olsun. Çok hoş olsun. Elektriği icat etsin. Değil mi? Hayvanlara bakım evi yapsın. Servetini, milyar dolarlarını ne yapsın? Bağışlayıp gitsin. İman etmediyse Allah Teala ne diyor? فَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. Ne dedi Allah Teala? Onların yaptıkları amellere yöneldik. Onları aldık amelleri. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. Boş, toz zerrecikleri haline getirdik. Dünyada adamın 50 milyar doları var. Diyor ki bunu diyor yetimlere ayırıyorum. Yoksullara ayırıyorum. Çok büyük bir para. 50 milyar dolar. Ama kıyamette arkadaşlar bomboş bir amel. Niye? Çünkü imanı yok bu adamın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam la tedhulunel cennete hatta tu'minu, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Allah-u Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğuna iman edeceksin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş en son elçi olduğuna iman edeceksin. Ona iman demek, emrettiklerini yerine getirmek. Yasaklarından kaçınmak, değil mi? Tasdik, onun verdiği haberleri tasdik etmek. Ve Allah-u Teala'ya onun ibadet ettiği şekilde ibadet etmek olması lazım ki peygambere iman tahkik olsun, tahakkuk etsin, gerçekleşsin. Tasdiku fîmâ emar. Emrettiklerine ne yapmak? İçtinab-ı mâneha anhu ve zecer. Emrettiklerini yapmak? İmtisal ma amar. Emrettiklerini yerine getirmek. İçtinab-ı mâneha anhu ve zecer. Yasakladıklarından içtinab etmek. Ve tasdîku fîmâ akbar. Haber verdiklerini tasdik etmek. Ve allâ yu'bede. Allah-u Teala ne yapmamak? İbadet etmek. Etmemek. İllâ bimâ şerâ. Onun şeriat olarak getirdiği şekliyle ancak Allah'a ibadet. Kendi kafamıza göre ibadet edemeyiz. Bu da hoş, bu da güzel, bunu da yapalım yok. Herkes kendini şöyle tartıya, kantara koysun. Ne kadar emirleri yerine getiriyorsun, ne kadar yasaklardan kaçınıyorsun, tasdikin nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberlerine. Ve Allah-u Teala ya nasıl ibadet ediyorsun? وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Tam iman etmiş olamazsınız. Sevgi çok önemli. Müminin mümini sevmesi. Akidevi sevgi. Bu insanı Müslüman olduğu için, tevhid üzerine olduğu için seviyorsun. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. Size diyor Peygamber bir şey öğreteyim mi? Şayet yaparsanız onu birbirinizi seversiniz. Nedir o? اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Kendi aranızda selamı yayın. اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Allah Teala kalplere sevgi vermesi lazım ki insanlar birbirini sevsin. Allah Teala diyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Sen diyor Allah'ın rahmetiyle onlara ne yaptın? Yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيزًا لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Şayet sert, kaba olsaydın onlar senin etrafından kaçardı. لَمْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Allah Teala diyor ki لَمْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. Yeryüzündeki bütün her şeyi Allah her şeyi harcasan o ashabı, o iman edenleri bir araya getiremezsin sen ey peygamber. وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Ama Allah ne yaptı onların kalplerini? Birleştirdi, sevdirdi. Allah'ın sevgi vermesini istiyorsan Müslümanlara birbirler arasında. Ne olacak? Öncelikle bir kere tevhidi bileceğiz. Tevhid üzere olacağız. Ondan sonra selam yayılacak. Şimdi Müslümanlar bölük pörçük olmuş. Değil mi? Herkes kullu huzbin bimâ leleyhim ferihun. Herkes kendi grubundaki, kendi cemaatindeki şeylerle mutlu, seviniyor. Herkes kendisine ne yapmaya çalışıyor? Bir şeyler kurtarmaya, kotarmaya çalışıyor. Herkes biz diyor. Kimse demiyor yani başkası. Ama ölçü ne? Kur'an ve sünnet ve sahabenin anlayışı. Nasıl yaşıyordu sahabeler? Sahabe döneminde, peygamberimiz döneminde bunlar var mıydı? Beşinci hadis. An Ebi Yusuf Abdullah ibn Selam radıyallahu anhu قال: "Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: Ya eyühennas, ey insanlar, efşus selam, selamı yayın. Mahallene girdiğin zaman, bakkalın, manavın, herkes seni bilecek. Esselamu aleyküm diye selam vereceksin. Tabii daha sonraki derslere gelecek. El kaldırmak var mı yok mu? Şey yapacağız. Elle selam vermek. Sürekli ne yapacaksın? Selam vereceksin. İnsanlar seni tanıyacaklar. Bir arkadaşın oturduğu mahalleye gittim. Oturduğu ev ile bakkalın arası 20 metre. Adama soruyorum arkadaşın evini. Diyor ki ya tanımıyorum diyor öyle birisini. Ya diyorum hani böyle sakallı falan. Yok. Bu da yanlış arkadaşlar. Ne yapacaksın? Tanınacaksın. Neyle? Selamınla, insanların hal hatır sormanla. İki dakika git otur. Peygamberimiz Yahudi çocuğu hasta yatağında ziyaret ediyor. Yahudi. Sen git komşunu ziyaret et. 10 kat, 11 katlı binalarda oturuyoruz. Asansörde önce girdiysem bakıyorum insanlar giriyor. Ya 1 metrekarelik bir asansör. O kadar yani yakın temastayız insanlarla. Adam selam vermiyor binerken. İçeri giriyor, selam vermiyor. Ben mesela ondan önce ineceksem, o benden üst kattan inecekse, tam inerken diyorum ki selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Şaşırıyorlar. Bu hale gelmiş insanlar arkadaşlar. Yani niye selam verdi bu adam şimdi bize? Değil mi yani? Bir menfaatim var. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey mi isteyecek bize? Maalesef. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, selam yayın. Ve at'imu ta'am. Yemeği yedirin. وَصِلُ الْاَرْحَامِ Akrabayı ziyaret edin. وَصَلُّوا وَالنَّاسُ قِيَامٍ وَالنَّاسُ نِيَامٍ Pardon. Namaz kılın ama ne zaman? İnsanlar uykudayken. Gece namazı. Sabah namazı. Değil mi? Gece namazı insanlar. Şimdi sabah da öyle maalesef. Sabah camiye giderken şöyle bakıyorum. Bizim oturduğumuz yerde. Binlerce konut var. Her konutta, her binada yani yaklaşık olarak herhalde bir 60 tane daire var. Her binada ya bir ya iki ışık yanıyor. Yani namaz kılan oranı çok düşük. Sabah namazı özellikle. Camiye gelen daha da düşük zaten de. Tabii bir de ondan öncesini düşünün. Gecenin 3.30'unda, 4'ünde şöyle kalkıp abdest alıp 2 rekat Allah için namaz kıldığınızı düşünün. Kaç kişi o vakitte namaz kılıyor herhalde? Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Selamı yayın, yemeği yedirin, akrabayı ziyaret edin, insanlar uykudayken namaz kılın, tedhulul cennete bir selam. Cennete de sağ salim girin. Yani cennete öyle konuşarak, ahkam keserek, laf gevezeli yaparak giremezsiniz. Giremeyiz. Amel istiyor, amel. Yani akşamleyin konuş, şöyle yapalım, böyle yapalım filan. Yarın sabah namazında, öğlen namazında şurada. Şunu okuyalım, şöyle yapalım. Sabah bir geliyorsun. Değil mi? 25 kişi varsa 5 kişiyi görüyorsun karşında. 5 kişi gelmiş. Ya akşam ne kadar hararetliydi bu meclis. Değil mi? Şöyle yapalım, böyle yapalım. Veya bir başka bir konuda, başka bir gün içinde şeyle alakalı. Neden? Çünkü amel zor arkadaşlar. Amel etmek zor. Son hadis. Bu hadiste alarak bitirelim. Tufeyl an Tufeyl ibn Ubey ibn Ka'b ennehu kâne ye'ti Abdullah ibn Ömer. Bu Tufeyl Abdullah ibn Ömer'i ziyarete geliyor. Abdullah ibn Ömer kim? Ömer ibn Hattab'ın oğlu. Çok sert bir adam. Neye karşı sert? Sünnete tutunmakta, sünneti tatbikte sert. Sünnete muhalefet edenlere de hiç acıması yok. Oğlu dahi olsa ne yapıyor? Tanımıyor yani. Konuşmuyor. Bir oğlunun cenaze namazına gitmiyor. Sırf peygamberimizin bir sözünü söyledi ona. O da onu kabul etmedi değil, uygulamadı. Tatbik etmedi. Diye Konuşmuyor. Diyor ki benimle konuşma ve diyor cenazene de gelmeyeceğim ve cenazesine gitmiyor o oğlunun. Böyle bir sahabe, böyle bir adam tam manasıyla. Diyor ki bu Tufeyl, Abdullah İbni Ömer ile birlikte çarşıya çıkardık diyor. Geliyor Abdullah İbni Ömer'e ziyarete. Abdullah İbni Ömer çarşıya gidiyor. فَاِذَا غَدَوْنَا اِلَى سُوْقْ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَى سَقَّاتٍ وَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ Abdullah İbni Mesud çarşıdaki esnafa, dükkan sahiplerine, oradaki ticaret hanelere ne yapardı? وَلَا مِسْكِينَ وَلَا اَحَدٍ اِلَّا سَلَّمْ عَلَيْهِ Fakir olsun, fakir olsun. Kiminle karşılaşırsa karşılaşsın diyor, selam verirdi. Duruyor, selam veriyor. قَالَتْ تُفَيْل Tufeyl diyor ki Ci'tu Abdullah İbn Umar'a yevmen festetbe'ani ile suk. Bir gün diyor ziyaretine gittim yine. Beni de diyor ne yaptı? Yanına aldı. Hadi gel. Gidiyoruz. Fekultu lehu ve ma tasna'u bis suk ve ente la taqifu alel bey' ve la tes'elu anis sila' ve la tesumu biha. Yani çarşıda ne yapacaksın sen dedim diyor. Ne orada gidip bir mal arıyorsun, ne orada gidip bir mal satıyorsun, ne de orada gidip bir pazarlık yapıyorsun. Yani çarşıda senin yapacağın bir iş yok. Yani senin çarşılık bir durumun yok. Neden gidiyorsun? Dedi ki diyor. Vela teclis fi mecalesi suk. Dedim ki diyor. Yani çarşıda oturup oturmuyorsun da. Orada. Oranın piyasası var. Çarşının borsası var, piyasası var. Orada da ne yapmıyorsun? Bulunmuyorsun. Ve akul iclis bina hahuna netehaddes. Dedim ki diyor. Otur da bir ihlaf edelim. Konuşalım şurada. Ne işin var çarşıda? Dedi ki diyor. Ya Eba Batın. Göbekli bir satmış Ebu Tufeyl. Ey diyor Eba Batın. Ey göbek sahibi. Ve kânet Tufeyl zâ batın. İnnemâ nagdû min eclis selam. Diyor ki Ömer İbn-i Hattab. Biz diyor çarşıya niye gidiyoruz biliyor musun? Min eclis selam. Selam için gidiyoruz. Selam için gidiyoruz. Fenusellimu alâ men lakînâ. Ne yapıyoruz? Karşılaştığımız herkese selam veriyoruz. Bunu İmam Malik Muvatta'sında ne yapmakta? Rivayet etmekte. Demek ki buradan da gözüken o ki sahabe o kadar hırslı ki önümüzdeki derste gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam selam veriyor. Esselamu aleykum diyor ki aşrun. 10. Bir tanesi geliyor. Esselamu aleykum ve rahmetullah diyor. Aşrun. Bir tanesi geliyor. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Selasun. İlk selam verene 10. İkinci selam verene 20. Üçüncü selam verene 30 diyor. Yani aleyhissalatü vesselam bunların ecirlerinden bahsediyoruz. Bu sahabe de ne yapıyor arkadaşlar? Çarşıya gidiyor. Selam vermek için. Evet. Önümüzdeki hafta inşallah bu hadisleri alacağız. Veyahut da önümüzdeki derste. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.